Normalean kurtsuan zehar daukagun zerbitzua arratsaldetan izaten da egunerokoa, bueno, aste artetik larun batekoa, baina orain gontan pues, proposatu dugun negua berotuz programa berezi hau, ba, gabonetako egun horietako izango dira, irekiko dugu gaztelekua astelenean 21, lehenengo eguna, 21, 22, 23, eta urrengo astean 28, 29 eta 30, eta hainbat jarduera ezberdin planteatu ditugu gazteentzat. Bueno, jarduera horiek aipatuko ditugu, ez? Abenduaren 21, hau da Santo Tomas egunarekin, abiatuko duzue, eta zer izango dugu? Bueno, bertan pentsatu dugu pixkat, egun pixkat librea izaten da, agian gazteek familia edo lagunekin ba, ospatzeko erabiltzen dute, ba, bueno, guk hemen gaztelekuan tartetxo bat egin nahi dugu, beraiekin batera, ba, txistorra eta ba, hemen ekarreko ditugun hainbat jakitadari ba, konpartitzeko bertan, beraik prestatu dezaten, eta denon artean jandezagun pixka bat, pues, hori zen ideia. Zer berezirik, baina, bueno, arratsalde, Santo Tomas arratsaldea, basatzeko. Hori, 21 izango da, eta... 22 aldiz... Kontratatu dugu, proposatu ziguten Baskulinari Zentarreko bi ikaslek eta Mondragon Unibertsitateko Leineko bi ikaslek sortu duten enpresa txiki bat, adierazi ziguten zer egiten zuten bertan, eta batez ere elikadura eta sukaldaritzari buruz pues, ikastaro batzuk emateko nahian dabiltza, eta hasten ari dira, eta proposatu ziguten gurekin taldetxo batekin egiteko alako ikastaro bat, eta proposatu digutenen artean bertako produktuena hartu dugu, eta beraz, egun horretan arratsaldean etorriko dira ja 20 gaztekin, agian plazaren bat libre daukagu, oraindik bat edo bi plaza libre ditugu, baina nahiko itxia dugu hori, eta hori, ideia da, beraiek ikasi dezatela pixka bat bertako produktuetaz, eta nola sukaldatu, eta noski jan, ez dute beharko, bakiteta. Osongi, hori abenduaren 22 izango da, arratsaldeko 5:00 aurrera. 23 berriz, bueno, zaindua gaztelukotik kanpo, ez aterako zara. Bai, 23 esaten duzu, ezta? Hori da, gaztelukotik kanpo galdetu diazu. Bai, 23 hain zuzen ere kanpora zoazte, ezta? Hori da, bai, daukagu egun horretan jarduera berezi bat, irtera bat ingo dugu Donostira, eta, bueno, bertan ere plazaren bat libre dugu, baina nahiko itxia daukagu, egia san, talde nahiko majoa daukagu ja, eta ideia izango da, pues hori Donostitik, pues jarduera batzuk egiten ditugun bitartean, goiza pasa, eta gero Txuri Urdinean guardi aldera edo Txuri Urdinera jun, eta han, ordutxo batzuk pasa, eta gero arratsaldean gutxi gora bera, 5:00 edo, iritsiko ginateke egun horretan. Egun hori izango da bakarra goizez egingo duguna. Hori da, goizeko 10:00, egun osoa izango da arratsaldeko 5:00 itzuliko zarete. Hori da, 28 berriz, futbol txapelketa bat izango duzue. Bai, txapelketa hau bertako gazteek antolatuko dute, dira 16, 17 urte bitarteko gazteek, eta, berez zuzendurik dago, herriko, beste gazte guztiei, eta nahi duenak, egin behar duen gauza bakarra, da ona etorri gaztelekuan, eta izena eman, taldetxo bat sortu, 6 taldeak izango dira, 5 eta atezaina, eta hortik gora, 10 arte edo taldea osatu daiteke, eta hemen hartuko genuke izena, eta jungo ginateke antolatzen, gazte antolatzaile hauei laguntzeko, pues hori jakin barko genuke aldez aurretik pixka bat, zenbat talde ditugun, eta... Osongi, eta bukatzeko, abenduaren 30-an, baita ere, jinkana bat... 29-an ere. 29-an zer duzu, Hori da, azken aurreneko eguna. Opari tailerra daukagu, eta, bertan ideia izango da eskulanetarako tarte bat utzi, eta batez ere, ez dakite igual, erregetarako, edo norbaitek nahi baduzio zer sortu etxean, edo lagunen bati oparitzeko, hemen aukera izango du, gaztelekoan bertan egingo dugun tailerra izango da. Eta bukatzeko, ja 30 dugu, azken eguna, urteko azken eguna izango da, eta... urteari pixkat agurra mateko, pentsatu dugu jinkana bat ingo dugula herritik zehar, eta gero merendola txiki bat ingo dugu urtea izteko. Osongi, ikusten dugunez, zaindua gaztelekoan, ekimen aktivitate ugari, antolatu proposatzen dituzue, informazio gehiagorako goratuko dugu, hor, helbide elektroniko bat baduzuela, ezta? Bai, hori xe. Zaindua. Hauxe da, zaindua@ondarribia.eus. Oso ongi. Eta badazpada norbaitek behar badu, ba, gure telefonoa ere, 944-6431-988. Oso ongi. Bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara, ezakiz zerbait gehitzeko duzun? Ez, bueno, ba, lehen komentatu dut, berez herriko gaztentzat dela zerbitzu hau, gaztelekoa, baina, bueno, inguruko beste herritako norbait baletor ere, ba, lasai asko etorri daiteke lagunekin, hemengo familia baldin badu, edo ez, edo, bueno, beti gertatzen da, ez, gazteak asko mugitzen dira, eta danak dira ongi etorriak hemen.